राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 9 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बातें मेरी समझ में आप ईश्वरता हो विश्वास हो भगवान में अपनापन हो ऐसे विषय कहता हूं मैं ये तो कहता ही हूं अपना अपना पर तो आपके किया हुआ होगा हमारे करने से कैसे होगा अब बताओ विश्वास आप करो तो होगा मेरे करने से कैसे हो जाएगा ये आपके खुद के करने की बात है। अनन्य भाव से आप चाहते हैं फिर मन फिर दर्द जाता है क्यों जाता है भाई अनन्य भाव से चाहते हो क्यों जाता है अगर जाता है तो अनन्य भाव से कैसे चाहते हो ये बैठते नहीं बात ठीक तरह से आप कृपानाथ कृपा करो ऐसी प्रश्न तो मैं सतह देता हूं स्वाभाविक बातें ही कहता हूं और मैं कहता क्या हूं बताओ इन बातों के सिवाय और क्या कहता हूं ये बातें कहता ही हूं मैंने पूछे भी कहता हूं जैसे आज सुबह बातें बताई तो केशवराम ने कहा बहुत अच्छी बातें बताई पर लोग समझते कम है तो ये समझते कम है तो उस विषय में कुछ बात कही जाए तो बात की नई बात हो जाए अब वो बात सदा मैं कहता हूं वैसी बातें आप कहते हैं आप सुनते आपके समझ में कम आवे तो वो बात पूछो कभी मैं क्या समझे सुबह की बात में क्या समझे उनमें समझने की कोई बात है तो मैं कह दूंगा आप अगर चाहते तो विस्तार से कर दूंगा और कोई ऐसी मार्मिक बातें पूछते हो तो मतलब बता दूंगा क्या कहें बताओ कैसेट हो जाए थोड़ी नहीं मैं कह दूंगा कह दूंगा आप कोई बताओ ऐसी बढ़िया बात बताओ बढ़िया बात हो बताओ नहीं तो मैं अपनी तरफ देखो एक बात बताओ आपको आप ध्यान दे सुने कोई भी वक्ता अपनी इज्जत चाहता है नहीं जो इज्जत चाहता है वो बढ़िया बात कहेगा घटिया बात क्यों कहेगा जिससे लोगों पर असर पड़े लोग भी ठीक समझे ये कहने वाला अच्छा है ये समझे ऐसी बात कहेगा तुझे क्यों कहेगा जिसमें आप में अश्रद्धा हो जाए आप में वो हसल हो जाए ऐसी बात क्यों कहेगा अपनी इज्जत के लिए कहेगा अच्छी बात कहेगा बुरी क्यों कहेगा कोई भी कहीं भी वक्ता कि आपने बेइज्जती कराएगा वो अपनी अजीति ले गया तो अच्छी बात ही कहेगा। आप जो पूछते ऐसी बातें है और बातें क्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सुबह बात गई थी उस विषय में बात कहता हूं। खूब ध्यान दें आप लोग विशेष रूप से। सुबह बातें कही कृष्ण जी का बात तो बहुत अच्छी कही परंतु लोग समझे कम है तो समझे कम है तो वो पूछो भी समझे कम है तो वो बात कहूं। मानो एक तो सांसारिक काम होता है एक भगवत विषय की बात होती है तो आपको बड़ी मर्म की बात बताता हूं। मैंने अच्छी समझी है मैंने अच्छी जीवन जानी है ऐसी बात बढ़िया बात है। आप बात अलग है परंतु मैं उसको बढ़िया समझता हूं। हरेक भक्ता अपनी इज्जत चाहता ही है तो मुझे इज्जत जैसी बात ही कहेगा वो अपनी बेइज्जती से बात यू कहेगा। तो सुबह मैंने बात कही बड़े काम की चीज है आप विचारो जैसी है उसमें खूब गहरा विचार करो जैसी बात है। देखो एक बात बताओ मैं आप ध्यान देकर सुने जो सब जगह है सब समय में है सब व्यक्तियों में है सब काल में है सब देश में है उसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। सांसारिक चीज सब जगह नहीं है तो उस जगह उद्योग की जरूरत है। जावे तो मिलेगी नावे तो मिलेगी कहे तो मिलेगी उस विचार करेगा पर जो परमात्मा सब जगह है स्वतः स्वाभाविक है सब में है तो उसकी प्राप्ति तो क्रियाशील पदार्थ से कैसे होगा। इस पर जरा विचार करो आप। शास्त्रों में भी विशेष करके क्रिया और पदार्थ की बात ही विशेषता से कही है परंतु मैं बात कहता हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो आप। जो सब जगह मौजूद हो उसमें क्रिया की जरूरत है क्या। उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता है क्या। वस्तु और क्रिया की आवश्यकता संसार में होती है। जो परमात्मा सब जगह मौजूद है सब समय में मौजूद है सब वस्तु में मौजूद है सब व्यक्तियों में मौजूद है सब देश में मौजूद है सब काल में मौजूद है सब जगह है ही मौजूद है तो आप जिस जगह हो उस जगह ही पहुंचो उसमें मिल जाएगा। इसमें शंका मत पूछो। सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में जो स्वतः सिद्ध है वो अप्राप्त कैसे है। जो प्राप्ति का साधन क्या है वो प्राप्ति साधन है जहां हो आप अचुप हो जाओ उस परमात्मा की दृष्टि रख करके उसे हो जाओ उस जगह है वो। क्रिया की जरूरत होती है दूसरे देश में हो तो हम जहां है वहां ना हो तो पदार्थों की जरूरत है जिस पदार्थों के अधीन हो तो जो सब जगह है सब समय में है परिपूर्ण है उसके लिए क्या जरूरत है। केवल लालसा की जरूरत है। आपकी लालसा होनी चाहिए केवल वो कहने सुनने से नहीं होती वो स्वाभाविक होती है। वो कहने सुनने कैसे होगी स्वाभाविक। आपको प्यास लगे तो जल जहां हो वह जाना पड़ेगा। भूख लगे तो जहां अन्न मिलेगा वहां जाना पड़ेगा। किसी वस्तु की जरूरत हो तो उस बाजार में जाना पड़ेगा। परंतु जो सब जगह है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब क्रियाओं में है, सब जगह है, परिपूर्ण है, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा ये विचार करो। पुस्तकों में बात आती बहुत ही आती है, वो व्याख्यान में बहुत आती बातें, और सब कहते हैं और मैं भी कहता हूं, परंतु आप सोचो हो स्वयं। अब इसमें इस बात में समझ में नहीं आए तो पूछो। जो सब जगह परिपूर्ण सतह हो उसको कहीं जाने की जरूरत है, कहीं से लाने की जरूरत है, किस बात की जरूरत है? केवल इच्छा की, केवल आप इच्छा की। सब जगह मौजूद है, केवल इच्छा मात्र से मिल जाएगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की केवल लालसा। वो लालसा जैसे भूख लगे, जैसे प्यास लगे, इस तरह से भीतर से लगे, वो उसी जरूरत है। वो कैसे लगे कि संसारी भूख छोड़ने से। संसार की भूख है, धन की भूख है, मान की भूख है, बढ़ाई की भूख है, अच्छे सुख की इच्छा है, मान सराय की इच्छा है, तो ये इच्छा होने से उसे कैसे जाएगी? संसार की इच्छाओं छोड़ दो सब, केवल इच्छा परमात्मा ही रखो, प्राप्ति हो जाएगी। आप सोचो मेरी बात में गलती हो तो आप संग करो, उसे सुधार करेंगे। हम अगर परमात्मा को चाहते हैं तो केवल लालसा, केवल इच्छा, केवल परमात्मा की इच्छा वो सिद्ध हो। अन्य चेता सतम यो मान स्मृति नित्य सत्यम सुलभ। महात्मा तो दुर्लभ है और भगवान सुलभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ और भगवान राम तस्य सुलभ। भगवान सुगम है जितना महात्मा सुगम नहीं है। महात्मा कहीं कहीं होते हैं, महात्मा सब जगह परमात्मा होते हैं। जैसे परमात्मा न हो ऐसी कुछ हो सकती है, ऐसे उद्देश्य हो सकता है, ऐसे कोई काल हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकती है, ऐसे कोई वस्तु हो सकती है जहां परमात्मा न हो। इसमें विचार कर प्रश्न पूछो, जो समझ में नहीं आया प्रश्न पूछो। परमात्मा सर्व व्यापक आपात मानते हो ना, सुनिए ना, तो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब समय में है। हम कह नहीं सकते इतनी जगह है वो, सबके वजह मौजूद है सदा, सुबह शाम दोपहर में, शाम में रात्रि में, दिन में, जब चाहो तभी सब शरीर है, किस जगह नहीं है। जैसे भगवान राम पधारे वनवास में, तो वनवास में वाल्मीकि से पूछा कि मैं रहूं कहां, कोई रामायण बताया, राम का एन राम के रहने का घर बताया, तो बता दो महाराज मैं कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा पहले ये बताओ आप जहां नहीं हो वहां बता दो, आप उन पे मैं सुन के बता दूंगा। तुम पूछ रहे हो क्यों रहूं कहां, मैं पशु पूछ सकता हूं, आप तो चट पूछ लिया, मैं पूछता हूँ संकोच करता हूँ। नान नान हो मेरे कहो कहो दे वो कह दो, फिर तुम्हें जो उठाऊ फिर बता दूंगा। राम जी भी चुप हो गए, जहां आप नहीं हो वो कह दो, उनमें से मैं बता दूंगा। ये रहूंगा पहले ये तो बताओ जहां आप नहीं हो बताओ पहले, बस मैं बताऊं आप कहां नहीं हो। ऐसे विचार सब करिए बस। अब आप विचार करो, लीला के लिए पूछते हो तो चित्रकूट अच्छा है, पर मर्म की बात आप कहां नहीं हो बताओ। जहां नहीं हो वहां विस्तार में बताऊंगा। जैसे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान सब जगह परिपूर्ण मौजूद है, पूरे के पूरे। जैसे दवात में स्याही भरी हुई है और कलम रखी हुई है, अब उसमें कौन सी लिपि है आप बताओ, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, क्या क्या है, संस्कृत है, कौन सी लिपि नहीं है बताओ। सोना है, उसमें कौन सा गहना कहां नहीं है, सोना तो वहां से वो गहना निकाल के बता देगा। रंग है, उसमें रंग में कौन सी तस्वीर कहां नहीं है, लेकर बता देगा सब समय। लोहा है, उसमें कौन सा अर्थ किसी नहीं है। जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मिट्टी बर्तन बनावे जैसी चिकनी मिट्टी है, उसमें कौन सा बर्तन कहां नहीं है, आप जहां नहीं को वही बना दें बता देंगे। तो क्या इनसे भी भगवान कमजोर है, मिट्टी जितने व्यापक नहीं है। क्या स्याही इतनी कमजोर है जो लिपि उसमें कमक नहीं है। क्या सोना उसे कमजोर है जो गहना को जो सा वो गहना नहीं है वहां, और भगवान उसे ही कमजोर है क्या जो परमात्मा कहा नहीं है। जहां नहीं होता देव कही तो मैं दिखा उठाओ। तो परमात्मा सब जगह है, असली साधना की कमी है। प्रहलाद जी महाराज के लिए थम्बे में प्रकट हुए तो थम्बे ये राक्षस के घर से तो शुद्ध है, थम्बे की कमी थोड़ी है, कमी तो प्रहलाद की है, थम्बे में कमी है, थम्बा तो बनाए दे कोई भी। तो भगवान सब जगह है, सब में है, उसकी प्राप्ति आप चाहो तो आपसे विनती है, करबद्ध प्रार्थना है, आप उसकी चाह रखो, भगवान मिले मन पे कोने कैसे मिले सामरियो मारी ओड़ू मावे दिन रात रे कैसे कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले। आप उसकी ललन लगाओ, जहां आप चाहो जा, गंदी से गंदी, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया जगह में वैसे ही भगवान है। आप इतने बैठो बताओ, मेरी बात में शंका करो कि भगवान कहां नहीं है। सत्संग सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि भगवान कहां नहीं है, सब जगह में भगवान है, सब व्यक्तियों में भगवान है, सब वस्तुओं में भगवान है, सब देश में भगवान है, सब समय में भगवान है, सब भगवान के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। जैसे भगवान ना हो, अरे हो सकती हो तो सर्व व्यापक कैसे होगा, भगवान कहां नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। केवल अपनी भावना कभी है तो आप भावना अपने आप बढ़ाओ। वो भावना मैं कैसे बना लूंगा, मैं कह सकता हूं, बात बता सकता हूं, सुनोड़ी बात कह दूंगा, पुस्तकों पढ़ी हुई बात बता दूंगा, याद होगी जी कहीं पढ़ी है जिसमें जो याद आए वो कह दूंगा। परमात्मा की चाहना केवल चाहना से मिलते हैं, केवल चाहना। केवल चाहना के दो अर्थ होते हैं, केवल चाहना का दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ केवल सहना में केवल क्या, केवल एक भगवान की सहना। केवल का अर्थ है कि दूसरी सहना ना हो, केवल परमात्मा की सहना हो, दूसरी सहना ना हो। तो आपके दूसरी सहना ना हो, एक केवल भगवान की सहना, केवल सहना। मानो दूसरी सहना आपके भीतर भी ना हो, दूसरी चीज में भी आप ही ना हो, दूसरी चीज की भी सहना ना हो, दूसरी चीज की सहना भी ना हो, दूसरी चीज भी ना हो। एक ही बात है, खास खास एक ही बात है। अनन्य चेता सतम अनन्य आश्चर्य मैं एवं मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश मत्सत्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम कथियंत से महानित्यम तुष्यंत चिरबंदी च नित्य समाध सबके लिए हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वयता। तो भगवान कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, किस देश में नहीं है, किस काल में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, किस व्यक्ति में नहीं है, कहीं भी नहीं है वो बताओ आओ कहाँ नहीं है। सब जगह है तो सब सर्वव्यापक है। परमात्मा कहाँ नहीं है, कहाँ कैसे हो, कैसे हो, हमारी श्रद्धा भक्ति कैसे हो। हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे करने से होगी, हमारी श्रद्धा भक्ति साधना से होगी, भगवान भी साधना से मिलेंगे। साधना से मिलने वाले परमात्मा ही है। परमात्मा का अभाव नहीं है, अभाव वास्तव में भक्त का है। वासुदेव सर्वित से महात्मा सुदुर्लभ बताया, भगवान अपने को सुलभ बताया। तो सुलभ तभी हो कि सब जगह हो, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब जगह हो, वही सुलभ होता है। जहां चाहो वही मिल जाएगा, वहां चाहो जाए रोटी मिल जाएगी, जहां चाहो वहां जल मिल जाएगा, जहां चाहो कपड़ा मिल जाएगा, जहां चाहो घर मिल जाएगा, जहां चाहो आपकी कोई चीज मिलती बताओ, जहां चाहो वहीं मिले भगवान वहां मिल जाएंगे। भगवान मिलने में क्या बताओ कोई, उसके लिए क्रिया की पदार्थ की जरूरत क्या होगी। क्रिया की पदार्थ जरूरत संसार में है, परमात्मा क्रिया की इस बात ने कहा अच्छा अकेंशन अच्छा अप्रियत बोलो तीन बात बताइए। कुछ भी ना हो, भगवान ने जो रुक्मिणी से कहा वह निष्कंचन है, हमारा कुछ भी नहीं है। अब भगवान का क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसका कुछ नहीं होता उसे सब होता है, भगवान कुछ भी नहीं है। तो हमें निष्कंचन है, निष्कंचन हमारा प्यार लगते हैं। जो अपना कुछ नहीं मानता वो ही मैं जाऊ। बोला न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जागे हरि हो ये तो मैं जानू सदा, ये तो मैं सदा जानता हूं। जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं, कोई नहीं कोई होता उसे भगवान कैसे हो गए। कोई नहीं होता उसी तब तक जाएगा वो, जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं। अकिंचन है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप जो वस्तु चाहते हो वो कुछ भी चाहना मत रखो, अनन्य चाहना, एक भगवान ही, वे ही भगवान है, केवल भगवान ही चाहना। तो केवल भगवान ही चाहना, केवल भगवान ही चाहना, भगवान मिले, केवल भगवान की चाहना और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, कभी नहीं। जाए न चाहिए कब हो कसो, तुम सुन सहज स्नेह बसो निरंतर ताशु सो राहुल निज गे आपका खास घर है वो। जाए न चाहिए कब हो, किसी अवस्था में कभी भी जिसे चाहना ना हो, मृत्यु अवस्था में, बड़ी अपट आपट अवस्था में ये कोई चाहना होती नहीं। वहां पर हो आपका खास घर है, अकंचन है ना, कोई चाहना नहीं है। तो कोई चाहना नहीं है तो वहां आप रहोगे, आप कोई चाहना होगी तो कोई चाहना को आप वहां पकड़ लोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे। किसी चीज को पकड़ो तो उस चीज को भी पकड़ोगे आप, भगवान को कैसे पकड़ोगे। और भगवान के विशेष नहीं, किसी चीज को नहीं चाहोगे तो क्या होगा, भगवान ही होगा और क्या होगा, आप बताओ। आप इतने बैठे हो, बहुत सत्संग सुना है, बताओ आप। कोई इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा, भगवान होंगे वहां। करुणा सागर में क्या बोलन जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है, बुद्धि तो अल्प है, मन का बेग है बहुत, इस बात से मैंने बोलना आता नहीं। मैं ना ही जाके हरी हो, किसी कोई नहीं होता है, उसे भगवान होते हैं, ये तो मैं जानूंगा, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे को पता है। जिसे कोई नहीं होता है उसे भगवान होते हैं, कोई होता है उसे भगवान बीच में आएंगे। आप किसी को लेकर बैठे हो तो उसको भगवान बाधा क्यों देंगे। तो हमें केवल भगवान की भूख बढ़ाना है, और केवल भगवान की भूख बढ़ाने के लिए संसार की भूख छोड़ना है। दूसरी बात देखो, मार्मिक बात है, ये संसार की चीजें है तो आपको सत्य मिलेगी, आपका प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। ए प्रारब्ध के सिवाय कुछ भी कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितना ही झूठ कपट जासूसी बेईमानी कितनी कर दो, कुछ नहीं मिलेगा, प्रारब्ध होता मिलेगा। और प्रार्थना वो आएगा ही, प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य दैवो वितम लंघयितुं न शक्तः तस्मा न शोचा में न विस्मयो में यदस्मदीय नहीं तत्परेशम। हमारी अवधि हो ही नहीं सकती, होगी हमारे प्रारंभ में होगी, दूसरे कैसे हो जाएगी। दिया में एक ही दो दो तीन तीन अंगूर, बड़े बड़े अंगूर, रुई में रुई ऊपर रुई पीछे, एक दिया में चार पांच अंगूर, सब खावन वालों के मन में सब हाथ में चाहते हैं, सभी खाने वालों के हाथ में चाहते हुए, परंतु जहां जिसको मिलेगा उसे कोई मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलता। तो हमारी चीज हो गई, हमारे पास आने पड़ेगा उसको, कैसे कौन अटका दे, कैसे उधर बाधा दे देगा, हमारी चीज बाधा कौन कैसे देगा, हमारे को लेकेगा हमारे मिलेगी। तो संसार की चीज है वो तो आपको मिलेगी स्वतः, जो आपका वो है उसके लिए उद्योग है, उसे आप करो ठीक है। परमात्मा को क्यों चाहना, से चाहना क्यों, आपकी एक ही चाहना, एक परमात्मा की, और तरह तरह की चाहना करो तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो अपनी चाहना को मिटाओ, दूजी कुछ चाहिए नहीं, अच्छा अपर्यंत अकिंचन सर्वथा कुछ भी, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे कुछ नहीं करना है। क्रिया त्याग दी और इच्छा त्याग दी और पांचवी चीज दिता दी, विहाय का मान या सर्वान पुमान से निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मदी गति, ऐसा प्रेम स्थिति निर्मम और निरंकार हुआ ब्रह्म की स्थिति हुई, ऐसा प्रेम स्थिति पार्थ नाम प्राप्त हुई थी, जो प्राप्त हो तो बोध नहीं होता। तो सब जगह सब है वो है, इस वास्ते भगवान सब ये सबसे सुलभ है तो भगवान है, इतना सुलभ कोई चीज नहीं है। संसारी चीज कोई भी परमात्मा के समान सुलभ नहीं है, सबके लिए सुलभ नहीं है। आप कैसे ही हो, किसी का आसन हो, परंतु आप चाहना एक ही हो जाए तो आपको परमात्मा पहले आ गए। अब इसमें एक देखो शंका करे, आप ध्यान से सुनना, मैंने कहा आप परंपरा से आप चोटी रखते आए हो, वो चोटी भी आप नहीं रख सकते तो उसको परमात्मा कैसे मिलेगा आप बताओ। आप अपनी परंपरा की मर्यादा भी नहीं पालन कर सकते, ऐसे कायर आदमी को भगवान कैसे मिलेंगे? अरे कायर छूट जाएगी आपकी, छूट मिलेंगे। मेरी बात एक है कि उन्होंने आप पूछो तो दोनों बातें कैसे तुम कहते हो। आप अच्छी बात है श्रेष्ठ बात है उसको भी आप धारण नहीं कर सकते, लोग से लज्जा आती शर्म आती है तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसमें शंका करो, आप शंका पर दर्शंका करो, डरो मत, मैं उत्तर दे सूंगा नहीं दे सूंगा इस बात की आप चिंता मत करो। आप पूछो निशंक हो, बोले मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, इस वास्ते मैं सर्वज्ञ पड़ेगा तब मरता ही नहीं, जो आएगी वो बात कर दूंगा, न्याय कर लू भाई जानता मैं स्वतः नहीं मेरे को, क्या बात अलग है इसमें? आप पूछते हो सर्वाओ मत, छोटी सी बात उसको भी आप नहीं कर सकते भगवान कैसे मिलेंगे? इस अर्थ ये हुआ इतनी छोटी सी बात के लिए आप डरते हो तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? इसमें शंका हो तो पूछो, छोटी सी बात से डरते हो, इतनी हिम्मत नहीं होती तो छोटी सी बात से डरते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? ये डर नहीं है बिल्कुल, धंधे को निश्चो शरणानंद जी से एक आदमी से कहा भाई हम उसे तीर्थ चारा ना छाना कुछ देखता था ऐसे यहां से उसे टिकट जाना है, एक आदमी अब टिकट दे दे कि माफ करो माफ करो, माफ कैसे करे? माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे पास पैसा था तो माफ कर दे, हम पात्र था तो माफ कर दे, मैं पात्र तेरे पास पैसा माफ कैसे करे? कैसे माफ करें बताओ? तो देना ही पड़ा, कलेक्टर होगा कि हमारा उत्सव करना है, हमारे 3,000 रुपया चाहिए, माफ करो, माफ कैसे करें? माफ कैसे करें बताओ? हमारे आवश्यकता नहीं है तो माफ कर दें, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर दें, 3,000 रुपया कलेक्टर देना ही पड़ा। भीतर से निशंक है कि बात हमारे कोई छिपा हो नहीं, किसी से कोई लज्जा नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई बात वास्तव है तो वास्तव बात मिलेगी। ऐसे ही आपके निश्चिंत हो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भीमसेन की एक बात बताई आपको, सब बुलाते भगवान के भोग लगाओ फिर भोजन करेंगे, भीमसेन तो बनाओ आप तैयारी करो भगवान प्रसाद बनाओ परसों तेरे बुला दूंगा, बॉडी गसा गला थे उठाई फेंके चमत्कार रख दिया, भगवान हाथ पकड़ लिया, भोजन कर लो ये बुधने कोई मंत्र है, ये आवान मंत्र है साहब, पूरा विश्वास है कि भगवान मन तो देंगे नहीं, आना ही पड़ेगा उनको, आ जाएगा भोजन कर लो महाराज। अब ऐसा विश्वास हो तो भगवान कैसे हटेंगे, ये विश्वास नहीं हो तो कैसे होगा। भगवान बिल्कुल सरल है, सबके लिए बड़े सस्ते हैं, परंतु आपकी चाहना है नहीं, ये कीमती है। आपकी केवल भगवान की ही चाहना हो, दूसरी चाहना न हो, ये कीमती है, दुर्लभ है। ये है भगवान सभी दुर्लभ है, ऐसी अनंत चाहना है वो दुर्लभ है। वो किसे में से, वो भगवान को, जो दुर्लभ चीज है भगवान दे सकते हैं, दुर्लभ चीज व्यक्ति नहीं दे सकता, ऐसी दुर्लभ चीज भगवान दे सकते हैं। सर्वसमर्थ है भगवान, देना ही पड़ेगा भगवान को, सर्वसमर्थ है वह, सर्वसमर्थ दयालु है, सर्वसमर्थ है, और सर्व के तीन बात भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं, और सर्व समर्थ है, और परम दयालु है, फिर कमी किस बात की। सर्व समर्थ है इस वास्ते कोई कमी नहीं उसमें, यार परम दयालु है इस वास्ते किसी दुख को सह नहीं सकते, बोले सर्व साधन है और परम दयालु है और सर्व सर्वज्ञ है, तीन विशेष, सर्वज्ञ है, परम दयालु है और सर्वसमर्थ है। बताओ तीन बात है भगवान कैसे नट सकते हैं, कोई कमी कैसे रह सकती है। सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ और परम दयालु और सर्वज्ञ, जानने में भी भगवान के समान जानने वाला कोई नहीं है, यह दया भी भगवान के समान किसी में नहीं है, यह सामर्थ्य भी भगवान के समान किसी में नहीं है, पूरी चीजें ये है। फिर कमी क्यों रह रही, केवल अपनी इच्छा किया है, तो अपनी इच्छा आनंद कैसे हो इसमें उद्योग करो, भगवान से मांगो, ये भगवान, ये भी भगवान से मांगो, ये भी दे देंगे। भगवान तो सब समर्थ है, सब चीजें देने वाले सब सब दे देंगे, केवल आपकी मांग चाहिए, आपकी चाहना, कोई जरूरत नहीं दूसरी बात हो गई, केवल आपकी चाहना, ऐसी बढ़िया बात है। इसमें शंका हो जो आप करो, शंका करो, आप संदेह हो कहो, और सबके एक सूर्द है और सब परमात्मा का अंश है, अपनी माँ के गोदी में जाने में डर क्या बात है, मेरी माँ है, माँ मेरी है, तो अब माँ की गोदी में जाते डरेगा तो कौन दर्शन कहा होगा, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, अपना पढ़ो सु, ऐसे भगवान हमारे परम पिता है, माता भी है, परम पिता भी है, भगवान मेरे सब कुछ है, तो भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। आप जितने बैठे हो केवल ये बात है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे, मेरे हैं, मेरे हैं, करो जो होता है नहीं होता है, एक भगवान ही है मेरे, तो ऐसा दूसरा कोई है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को जाए, उमा राम सम हेतु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु कोई ना है, कोई गुरु है कोई माता पिता है कोई शुद्ध है कोई नहीं है, ऐसा भगवान है, सबके हमारे हैं, सबके सब कहते हमारे हैं, भगवान ना कर सकते नहीं, ऐसे सब भगवान है, हमारे माता पिता भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, भगवान सबके त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब कुछ आप हो महाराज, आप ही माता हो, आप पिता हो, आप भाई हो, आप ब्रह्मदेव कुटुंबी आप ही हो, आप ही हो नाथ, आप ही हो एक, आप ही हो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सबके हैं भगवान, पापी से पापी के भी, पुण्या से पुण्यात्मा के भी, भगवान सबके हैं, वैसे विमुख है उसके नहीं है, तो वो विमुख होता है भगवान तो विमुख होते नहीं, सबके सदा अपने, सदा अपने, सदा अपने भगवान, सदा अपने अपने अपने अपना अपना अपना है। और भाई थोड़ा समय एक दो एक पद सुना दे, बढ़िया ऐसा पद कि भगवान सब जगह है, ये सब भगवान ही बने हुए हैं, ये सब ही भगवान बने हुए हैं, भगवान ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही बना हुआ है, तू ही है, ऐसी बता भैया एक दो एक पद सुना दे, 24 मिनट आ गए, 6 मिनट रहे और थोड़ा देर विचार कोई नहीं, आप थोड़ी देर चलो 24 मिनट हो चुके, 25 मिनट चलता है, सुना भैया तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब भूवेदों का सार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही कपड़ा तू ही सोत, तू ही मात पिता अरुपूत, तू